أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أي من امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، فأيما رجل باع بيئا من رجلين فهو للأول منهما. صدق رسول الله فيما قال. أيما رجل كسب مالا من حلاله فأطعم نفسه وكساها فمن دونه من خلق الله فإنها له زكاة إلا آخر الحديث. مدخل موجودات محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bugün bir gece mevlüt gecemiz. Fakat burada birkaç hadisi zikredip de Peygamber Efendimiz'in mevlidine müteallik nasihatlerde bulunalım. Eyyuma rajulun, herhangi bir adam, bir kişi, kesebe male min halal, halaldan bir para kazandı. Teat ama nefsehu, bu kazandığı ile kendisini yediriyor. Ve kesehan giydiriyor, kendini yiyor ve giydiriyor. Ben dünehu, evinde bakması kendi üzerine borç olan insanları da yediriyor ve bak bunları da giydiriyor. Min halkillah, kim nerede? Fe inneha leha lehu zekatun. Bu yemesi ve yedirmesi onun için bir zekattır. Teskiyedir, temizliktir yani. Yani zekat verdiği vakitte nasıl sevap kazanıyorsa bundan da aynı surette sevap kazanır. Ve kendisi de temizlenmiş olur. Zekatta da öldür. Zekat verdikten sonra geri kalan mal temiz olur. Ve eyyüme rücülün müslümin. Bilgine müslüman adam. Lem yekün lehu sadaka. Verecek parası yok sadaka. Fakir. Fel yekul fî duâhi. Bu adam da duasında desin. Allahümme salli ala Muhammedin abdike ve rasulike. Ve salli alel müminine vel müminat vel müslümine vel müslümat. Bunu söylesin adam. Madem ki verecek sadakası, parası yok, bu salatü selamı okursa فَاِنَّهَا لَهَا لَهُ زَكَاتٌ. Bu da ona öteki para verip de nasıl sevap kazanıyorsa bu da bu surette aynı sevabı kazanır buyurmuşlar. İmanın bir alameti vardır. İman altı şeyle oluyor ya. Âmentü billahi. Bundan iman oluyor. Bu imanın var olup olmadığını nasıl anlayacağız? Bu içte bir şey. Bu adam inandı mı, inanmadı mı? İnandım diyor ama inanıp inanmadığını nasıl bileceğiz? Alameti yok. Müslümanlıkta alamet var. Namaz kılarsın. Ha, demek ki bu Müslüman. Oruçtasın, Müslüman. Ama müminim diyor, imanım var. Neden anlayacağız? İç işi o. Bunun üç alameti var. İmanın var mıdır, yok mudur onun? Üç alameti var olsun. Birisi, el-iktar minel-infak. El-infak minel-iktar. Burada yok bir şeysi dedi de. İnsan tabii derece derece iç işçisi olmayan da var. Başkasının ellerine bakanlar da var mesela. Ama bunun azıcık bir şeysi var. Az bir geliri var. Bu gelirini şey yapabilir. İktisadette biraz bir şey artırabilir. Ve bu artırdığını da infak eder. Yarına saklamaz. Bu artırdığını infak eder, yarına saklamaz. Bilir ki yarının da Allah'ı var, yarın da o Allah buna bunu verecektir. Onun için saklamaya ihtiyaç görmez. Bugün 10 kuruş kazandı, 5'ini yiyip 5'ini de infak eder. İmanın alameti selat, minel iman. El infak minel iktar. Şu azdan vermek. Bu insanın Allah-u Teala'ya dayancının alametidir. Allah'a tevekkülü var. İnancı var, rezzaktır. Buna inanmış, yarın mutlaka bana verecek diyor. Bire de 10 vereceğini biliyor. Bire de 10 vereceğini bildiği için veriyor, artırıyor da. sana, kardeşlere yardım etmek de bir vazife. Mutlaka kazandığımı yiyeyim de ben semizleneyim, yaşayayım, rahat edeyim. Öteki kardeş ezilsin. Bu Müslümanlıkta yok. Bu Müslümanlıkta yok. Onun için bu üçten birisi el infak minel iktar. Kısadır. Bellemek lazım. Üç sözdür ama bütün İslamiyetin, imanın kökünü teşkil eder bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliği bundandırdı ki ümmi olduğu halde gayet böyle efendim dolgun, manası çok geniş şumullü kelimelerle azıcık söyler fakat bitiremezsin manasını. El infak minel iktar alameti oluyor imanın. Çünkü dayancı var Allah'a, güvenci var, geleceğine kanaati kamileti var. Buna yakın diyorlar. Bizim de var tevkifimiz ama yakın derecesine ulaşmamış. Mesela yakın deyince şunu gördüğüm gibi biliyorum işte bu budur. Buna yakın diyorlar. Bunu uzaktan tanırsam buna yakın demezler. Yakın görerek biliyorum ki bu müstahendir. Ha, bu yakın. Demek bunun da öyle bir itibadı var ki Allah muhakkak vericidir. Kulluğuna verir. Onun için artırıyor veriyor. Bu artırdığından sevap olacağım diyor. Mutlaka bütün kazancını kendi yemiyor. İkincisi ve bezdüs selam bil alem. Ve bezdüs selam bak şu kadar bir kere. Bezil vermek. İta, ihsan var. Veriş. Bez diyor. Neyi? Esselam. Selam diyor. Selamın çeşitli manaları var. Selam bir kere esselamu aleyküm. Şu umumi bildiğimiz bir manadır. Fakat yerine göre bu manalar değişir. Mesela batan bir insan. Kimisi batmış, kendisi batmış, çamura batmış, suya boğulmuş diyor. Buna selamün aleyküm dersen olur mu? Yanıyor ya, yangın olmuş, yanıyor. Ev sarmış. Burada selamün aleykümün manası var mı yani? Buradaki selamün aleyküm hemen paçaları sıvayıp suya girip bu batanı kurtarmak. Bu eve bir yerden girip buradaki insanları çekip kurtarmak bu yangında. Selamın manası. Bu dünya yangınlarından böyle kurtarmak lazım olduğu gibi bir de ahiret yangını var. İmansızlık ahiret yangınlığının ebedi oluşu var. Bir günahları dolayısıyla yanış var, bir de küfür dolayısıyla ebediyen yanış var. Bu hak, el mü'minü ehul mü'min. Kardeşiz. Kardeş, kardeşinin kötülüğünü ister mi? Kardeşinin yanarken bakar, durur musun karşıdan yansın diye? Sen de yanacağını şey yaparsan hemen atılır onu kurtarmaya çalışır insan. Bu ahiretteki ebedi yanışa karşı nasıl gözünü yummuyor insan? Nasıl sesini çıkarmıyor insan? Nasıl kuzu gibi olmuş? Kuzu gibi demekten yani şuursuz olmuş. Kardeşinin ebedi hayatına göz yumuyor. Allah affet. Ve bezzü selam lil alem. Bütün, yalnız değil bize. Lil alem deyince, bütün aleme. Alemin içerisinde, bitinden, piresinden tut da, mikrobundan tut da, bilemediğimiz en yüksek mahlukuna kadar, hepsi o alemin içerisinde. Ha, şimdi, mahlukun faydalısı da var, zararlısı da var. Ve bezzü selam lil alem. Aleme selamet olmak için muzırları katlediyorsun, niçin öldürüyorsun biti? Niçin öldürüyorsun pireyi? İçini öldürüyorsun, mikrobu Allah'ın kulu değil mi? Onlar mahluku değil mi? Zararı var ya. Öldürmezsek bu bizi öldürecek. Bu bizi öldüreceğini için biz daha evvel davranın. Öldürebilirsek onu öldürürüz, biz rahat oluruz. Binaenli aleme selamet demek, alemde muzurlara büyüğün bükmek değildir. Selam. Bil alem. Alamet. Üçüncü alamet. Vel insaf nefs. Vel insaf nefs. Şey yazıyoruz da, güzel ahlakları yazıyoruz da, güzel ahlaklarının bugünkü dersimiz insafa geldi. İnsafı hepimiz biliyoruz, 20 sayfa oldu daha bitiremedik. İnsafı. İnsaf çok geniş bir mana. Birbirimize kısa, insafın yok mu bir adam deriz. İnsaf, adalet manası. Gerek tüm haklara riayetkar olmak. Hakkı ki bir Allah hakkı var, bir de kul hakkı var. Gerek Allah-u Teala'nın hakkını ki evamir-i ilahiyye ve nevahisidir. Evamir-i ilahiyye ve yasaklarıdır. Allah'ın emirleridir. Yasaklar da Allah'ın emridir. Emirler de Allah'ın emridir. Bunları yapabilmek bir. İkincisi de beşer hakkı. Beşer hakkı babadan başlar. Bir kere aileden başlar. Ailede babamız anamız var bak. Evvela onun haklarına riayet yer olmak. Haklara riayet demek ananın babanın sözünü kırmamak ve onları incitmemek olur. Sözlerini kırmamak ve onları incitmemek olur. Anasını babasını tanımayan bunların içerisine hocalar da girer. Üstazlar yani. Çünkü ana baba çocuğun dünyaya gelmesine sebep olmuştur. Hocalar da onun ilmi irfanına sebep olmuştur. İlmi irfan olmasa insanda odun gibi mahluk olur. Asıl insanı insan eden ilmi irfanıdır. Binaenle kendisine ilmi irfan telkin edinleri de annesine babasına nasıl hürmet ediyor, saygı gösteriyorsa onlara da aynı ve daha fazlasıyla saygıyı ve hürmeti göstermesi lazım. Bu da geniş bir şey. İkinci, ana baba hakkı, şu da var ana baba hakkında. Ana baba hakkı, ana kötü adam ben. Nasıl diyeyim ben? Gavur da olsa var altında. Ve imkane kar. Annem baban gavur da olsa. Ona kilise gidecek. Getirmezsin ama kiliseden evine arkın altı getirecek. Anandır babandır. Kiliseye götüremezsin ama gitmiş de kendisi getirmesi için getirmek de vazifendir. Bu bir misal yani. Ana baba hukuk haklarına son derece riayet eder. İşte o kabahatsiz insan olmuyor ya. Anada babada çok kabahatler buluyoruz. Fakat bu kabahatler en büyüğü gavurluk mesela. Bu gavur olsalar bile mesela eskiden Müslümanlar dönüyordu tabii. Bir gavurken çocuk Müslüman oluyor, babası gavurlukta kalıyordu. Bu babası gavurken bile babam gavurdur diyerekten onun hakkına riayet etmezlik yapmayacak. Edecek hakkına riayet. Sana karı koca hakkı başlar. Evde. Ev işine başladı. Ananın babanın hakları. Sonra arkadan karı kocanın hakları. Bunlar da çok geniş. İkisini de birbirlerine insafla muamele ederek hüsnü imtizac ile yaşamalarını temin etmeye amirdir denilir. Sonra üçüncüsü de komşu hakkıdır. Evimizde. Üçüncü hak çocuklarımızın hakkıdır. Ananın babanın hakkı var. Karının kocanın hakkı var. Bir de çocuklarımızın hakkı var. Çocuklarımıza iyi at takmak. Onları güzel surette yetiştirmek. İlmi irfanlarına ve dinlerine taalluk eden mesaili diniyelerini ve dünyalarını onlara öğretebilir. Bunu ihmal eder de, hangi cihetten ihmal eder de, bu cihetten mesuldür ana baba. Bir de evlat veriyor Cenab-ı Hak. Evlat büyük bir nimettir. Bu büyük nimete bir şükür lazım. Bu evladın şükrü mukabili onu doğduğu günün yedincisine kadar tarış eder başını, saçının ağırlığınca bir gümüş tatattık eder. Bunun için bir kurban keser, bu kurbanın etini dağıtır etrafa. Allah bana böyle bir nimet verdi. Benim adımın benden sonra yaşamasına bu sebep olacak. Ben öleceğim tabii. Ama benim yerime bu evladım kayyum olacak. Bu planın oğludur diyecekler. Sonra ben öldükten sonra arkama hiç olmazsa belki pazartesi, perşembe günleri, belki her gün öğrettiğim nispetle okuyacak benim ruhuma. Benim vekilim oluyor o adam. Benim vekilim olan kimseye Allah Teala lütfetti bunu. Bunun lütfundan dolayı buna şükren erkek için iki kurban, kız için bir kurban kesmesi Resulullah'ın sünnet-i seniyyesidir demişler. Bu da ihmal edilir. Bu da ana babaya taalluk eden bir haktır. Ama vakitleri olmaz başka. Vakitleri olan kimseler bunu yapmazlarsa yarın gözü kıyamette çocuklarının şefaatine nail olamayacaklar. Biri hakları da komşu hakkı. Komşuluk Müslümanlıkta çok mühim bir mevki vardır. Komşu Müslüman da olur. Gavur da olur. Mesela aşağıdaki Yahudi mahallelerinde otursak yahut buradaki Ermeni mahallesinde, Rum mahallesinde otursak etrafımızda tabii çok kimse lazım ki Yahudidir, ya Rum'dur, ya Ermen'dir. Onun da hakkı var. Onun için komşu hakkı var. Gavurdan ama ne yapalım? Memleketimizin kanunlarına mutlu. Biz onların hakkını biz üzerimize tekefül etmişiz. Sizi biz muhafaza ve müdafaa edeceğiz, koruyacağız. Bizi nasıl koruyorlarsa onları da öyle koruyacağız. Binaenaleyh onlar memleketimizin halkından sayılır. Bize itaat ettikleri müddetçe biz de onlara komşuluk haklarını bizlere itaat ettikleri müddetçe yapmaya mecbur. Hatta Hazreti İbni Abbas olsa gerek koyun kesmişler. Evet tembih etmiş. Kestiğimiz koyundan Yahudi bir komşusu vardır. Yahudi komşusunun payını unutmayın demiş. Yahudi komşunun payını uyutmayın. Gitmiş işine gelmiş. Demiş, Yahudi komşunun payını verdiniz mi? Aman demişler, ne çok duruyorsun bu komşu, bu Yahudinin üzerine falan. Aa demiş, ben Resulullah'tan işittim. Diğerinden bir hadis nakletiyor. Komşu hak. Ama biz hem cinsiz, hem dindeniz, hem memleketliyiz. Sağımızdakinden de haberimiz yok. Solumuzdakinden de haberi yok. Sen bizim Müslümanlığımızı bundan kıyas. Başka şey, başka tarafa gitme. Komşu hakkından sana vatan hakkı gelir. Türkiye bunda birilerini takip eder gider. İşte şu üç tane. El-infak, min-el-iktar ve bezzü-selam fil-alem vel-insaf min-nefsik. Nefsinden insafa başlayacak. El-insafı min-nefsik çok acı. Çok acı dediğim geniş. İnsanın insanlık ayarı. El-mü'min, mir'atü'l-mü'min. Mü'min, mü'minin aynasıdır. Mü'min, mü'minin aynasıdır. Mü'min, aynaya baktığı vakitte nasıl kendisini görüyor? Eksikleri, hataları varsa onları tasfiye ediyor. Yüzünde, gözünde karalıklar, bozukluklar esbabında varsa onları da siliyor, süpürüyor. Ne sebebiyle? O ayna sebebiyle. Müslüman da Müslümanın aynasıdır. Kendi hatasını karşısındaki Müslümandan görecek. Şimdi o Müslüman, ama diyeceksin ki, işte hepimiz meydandayız ya. Her şey hakkıyla kaim. Başı var mı? Başı var. Yok başı var da. Aynadır bu alem. Her şey hak ile kaim. Mir'at-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Mir'at-ı Muhammed orada Nur-u Muhammed demek. Mir'at-ı Muhammed, Hazreti Peygamber'in aynası. Biz Resulullah'ın ümmetiysek, Resulullah'ın, Resulullah'tan intikal eden bu nur bizde var ise, biz de Resulullah gibi aynı olmalıyız. Resulullah nasıl ayna ise biz de onun gibi ayna olacağız. Çünkü onun ümmetiyiz. Ondan gelen nur ile biz de aleme ayna olmalıyız. Bu ayna olmak, olabilmek için insan yedi kötü huydan uzaklaşması lazım. Yedi kötü huyun birisi hırs, birisi haset, birisi kin, birisi gadab, birisi mürailik, birisi kendini beğenmek, birisi de şehvet. Bu yedi huy insanda mevcut iken o Nur-u Muhammed'i insanda yerleşmez. Nur-u Muhammedi'nin gönüllerde yerleşebilmesi için şu kötü huylardan sıyrılmak lazım. Allah cümlemizi affet. Şimdi bu akşam sözde mevlid. Mevlid'de şimdi biz Resulullah'ı size anlatabilir miyiz? Anlatamayız. Çünkü görmediğimiz bir insanı anlatmak zor olur. Boyu şöyle, eni böyle, kaşı şöyle, gözü böyle. Bu bir tarif. Ama bu tarifin içerisinde birçok insanlar da sığabilir. Ona benzeyen birçok insanlar da bu tarifin içerisine girebilir. Ya Resulullah'ı bu bir yer insanlardan ayırıp da sırf Resulullah'ı insanlara tavsiye edebilmek onu görmeye bağlı. Mesela hakkal yakın dedikleri yapayım, baklavayı sana tarif ederler. Şöyle hamurdan bir hamur açılır. Bir kat kat üstüne korsun, arasına işte fındık fıstık korlar. Fırına verirsin, kızarttırırsın, tatlıyı dikersin, şöyle kesersin. Buna da baklava derler. Bunu dinledik. Ama bir de baklavacı dükkandan geçerken, işte gördün mü oğlum ben sana hani geçen söylediydim, baklavayı, işte buna baklava derler dersin. Bu aynen yakın olur, gördü de bildi. Fakat bir de dükkana sokar, yedirirsen, dadı da damağında kalır da buna hakkal yakın derler ki artık bunu unutmaz o. Şimdi Resulullah'ı görmek, bilmek için bunu hakkal yakın böyle görmek lazım. Tariften olmaz. Bu tariften olan tarifler işte mevlidlerde dinliyoruz. Senelerden beri. Fakat içimize bir şey işlememiş. Şimdi Resulullah'ın zamanında birçok insanlar vardı tabii. Bir kısmı inandı, bir kısmı da inanmadı. Ebu Cehil de bu inanmayanların içinde. Resulullah aynı idi de. Niçin Ebu Cehil bu aynadan şeysini alamadı, nasibini alamadı? O nurdan nasibini alamadı? Çünkü Ebu Cehil'in gözü onu görecek kabiliyeti değil. Hazreti Ebu Bekir de o Allah'ın kulu. O da Resulullah'ın ümmeti. Dedi ki ya Resulallah, teeddüp ediyorum sana. Nedir ya Ebu Bekir? Ben halaya girdiğim vakitte bile şemailim benim gözümün önünden kaybolmuyor. Teeddüp ediyorum yani orada sizi böyle tahayyül ettiğime. Hazreti Abbas aynaya bakıyor, aynada Resulullah'ı görüyor. Aynada insanın kendisini görecek ya. Aynada Resulullah'ı görüyor. Neden bu? Buna fena fizzat diyorlar. Resulullah da fena olmuş. Kendisini ortadan atmış, çıkarmış. Resulullah'la hemhal baktığı vakitte Resulullah gözünden de çıkıyor. Allah cümlemizi affetsin de bu Resulullah'a böyle bağlanmak nasip etsin. Onun için onun eshabı ona öyle bağlıydı da ölüm onlara buz geliyordu. Sinek kadar gelmiyordu ölümün içeri. Onun için dünyaya fatih olarak geldiler. Ta Cezayirlerden tut, Japonya'ya kadar her tarafa Müslümanlığı yayabilir. Aziz kardeş, Müslümanlık öyle toptan, tüfekle yayılmamıştır dünyaya. Bir seyahatnamede okuduğumda, Koca Çin'in Müslümanlığına iki tane eshap şey oluyor, sebep oluyor. Koca Çin, bugün sayısı belirsiz insan. İki tane Müslüman gidiyor oraya, ticaret sebebiyle gidiyorlar. Kalkın de değil. Fakat onların hali oradaki insanlara bir numune oluyor. Ne güzel insanlar bunlar diyerekten hayran oluyorlar ve Müslümanlığa giriveriyorlar. Ama bugünkü Müslümandan da bir kitap okuyorum şimdi. O kitapta diyor ki, sen Hristiyanları İslam'a davet edeceğin vakitte kitap sahibi diyor. Hafif bir tabbari isimli bir zat. Şam Üniversitesi'nin profesörü adam. Burada diyor ki, bir gavuru Müslümanlığa davet ederken, yahu gavuru bırak şunu, Müslümanlık çok iyi bir dindir, methettin filan. Adam da diyor ki, ben Müslüman olayım ama sana bakacak da, Müslümanlık eğer bu senin gibiyse ben böyle Müslümanlığı istemem diyecek. Çünkü evvela cahilsin diyor. Cehil-i İslamiyet bir arada barışmaz. Sonra İslam'ın bizde ancak adı var bugün. İslam'ın ancak adıyla yaşıyoruz. İslam'ı hallerden, hani ehul mümin, müminin kardeşi da hangimizin elinden tutuyoruz? Var mı öyle bir elden tutan? Tutuyorsa ne var? Fakat bugün işte şeyimiz, halimiz meydanda söylemeye de lüzum, şahide ispatıdır. Allah affet. Hakikat İslami'yi de bizim içimize yerleştirir. Vel insafı min nefsik de diyor ki, el mü'minü ye'külü fî mi'an vâhid vel kâfirü ye'külü fî mi'an fî sebat ebu em'a. Ne acayiptir bak. Bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, mü'min bir midesiyle bir bağırsağıyla yerler. Halbuki hepimizde insanların birdir. Bağırsağımız da aynıdır, midemiz de aynıdır. Fakat bunda nükse var. Mü'min biriyle yer, gavur yedisiyle yer. Yani mü'min kanaatkardır. Ancak Allah'a taat edebilecek derecedir. Şehvetinin esiri değildir. Çeşitli yemeklerle sofrasını süsleyip de Müslüman kardeşine öte tarafta onu duyvermez. Bu gavurlara mahsustur. Mutandan müdebdeb sofralar kurup da zevk-ü sefa ile saatlerce sofralarının başında karınları da doyurmaya çalışırlar. Yedikçe yemeleri artar, içtikçe içmelerini artırırlar. O Müslümana yakışmaz. Müslüman nefsini körleyecek Allah'a ibadet edeceği kuvveti buldu muydu? Bismillahirrahmanirrahim. Bu Bismillah'ın bereketiyle ağzıyla karnı duyar. Şahitler. Bismillahirrahmanirrahim. Ve böyle salatü selamlarla bereketlenir yemek. Hatta şöyle bir hikayeyi de dedemden dinlemiştim vaktiyle. Nuh Aleyhisselam gemi yapıyormuş da işte bir ağaç lazım olmuş. Demiş, bir ağaç lazım bana. Getir de senin karnını doyurayım. Ama oraya ufacık bir tencere koymuş. Nuh Aleyhisselam bu tencerenin içerisinde bir parça bir şey var. Demiş, bundan mı? Evet. Bu demiş, benim şibin kovuğunda bile kalmaz. Kocaman adam. İşte koyun yiyen, kuzu yiyen adamlar var ya. Bir oturuşta. Onun gibi bir adam şimdi öyle bir tarhana çorbasından karnı doyar mı? Uzak bir yerden de yük getirecek. Canım sen hele getir de demiş. Ben senin karnını doyururum. Sen karışma diye. Gitmiş adam. İşte onu zorlana getirmiş. Bakmış ki yine o çorbacı önüne konmuş. Fakat gidipçe bitmiyor. Gidikçe bitmiyor. Adamın karnı doymuş. Bu da orada kalmış. Peygamber Efendimiz'in mucizesinde olmadı mı? Hendek muharebesi oluyor. Hendek muharebesinde efendim 300 tane ashab var. Yani Hendek muharebesi demek düşman külliyet bir miktarda geliyor. düşmana karşı mukavemet zayıf yapamayacaklar. Selman-ı Fahri Hazretleri telkin etti. Memleketin etrafında hendekler işte bu surların dışındaki hendekler gibi hendekler kazıp düşmanın içeriye girmesine mani olacak tedbirler yani yaptılar. Yapıyorlar, çalışıyorlar. Düşman da gelmekte tabii yol kısa. 10 günlük yol ama geliyorlar, yaklaşıyorlar. Bir an evvel bitmesi lazım. Gece gündüz ayrılmıyorlar oradan. Aç. Bizimki gibi böyle ambarlarda ekmekler, yemekler de yok. Herkes yanında ne götürdüyse götürmüş. Yemişler, bitmiş. Şimdi karınları aç olaraktan vazifeyi de bırakmıyorlar ama. Çalışıyorlar da. Cabir denilen zat, efendim, acıdı. Evde bir keticazı varmış. Demiş hanımına, keçiyi keçelim de. Biraz deşiririz. Arpa ne varmış, bunu varmış. Bundan da bir keçik yaptık. Resulullah'a çağıralım. Cuma'da Resulullah'ın karını doyuralım bari. Hanım. Hazırlamışlar, yapmışlar yemekleri. Buyurun demiş ya Resulallah. Evladınız bir parça çorba yaptı size. Resulullah yalnız gider miyiz? Buyurun ya cemaat demiş hesabına. Her şey birden Resulullah'ın arkasına takılmışlar. Gelmişler zaten Cabir'in evi ufacık bir ev. Diyor ki dışarıda evin böyle yaylanıp açıldığını gördük. Bu evin yaylanıp açıldığını hissettim. Resulullah demiş ki ben gelmeyince sufralara kimse el tutmuyor. Mübarek elini açmış, sahanlara koymuş kepçelerde. Bu grup imiş gitmiş, öteki grup gelmişmiş, öteki grup gelmişmiş, öteki grup gelmiş. 300 doymuş. Kalanı da demiş komşularına ver. 60 komşularına ver. Kalanı da sen gide. Buna diyorlar bereket. Bu bereketi Allah verir. Tebârekellezî deki bârekenin adı. Allahümme salli alâ Muhammed, Allahümme bârek alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed'deki kemâ bârekeketi. Bârekler, mübareklikler buradan girer. Allah bir şeye mübareklik yaptı mıydı? Bereket verdi miydi? O bitmez. Beşi de bitmez, onu da bitmez. Bereket vermedi. Bini de az gelir, 10.000'e de 100.000'e de az. Allah hepimizi affetsin de bu güzel peygamberin yolunda yürüyebilmek nasip etti. Şimdi o peygamber sallallahu aleyhi ve selleme niçin insanlar böyle soruldu? Nesine bayıldılar Resul-i Ekrem'in? Resul-i Ekrem'de para yok. Para öyle dağılıyor değildi. Parası çok, bir parası yoktu. Ekseretle aç durur. Karıncağızına taş bağlar. Yattığı yer işte gayet basit. Bir hasır üzerinde. Yatağı da yoktu altında. Yatağı da yok. Hasırın üzerinde yatardı. Bu olmamazlıktan değil, istemezdi. Yokluktan değil yani. İstemezdi. Dünyaya tenezzül etmezdi. Onun için şimdi o insanları parayı verirsen çok toplanır insanların etrafında. Para da koca İstanbul doyuramaz. Hep geldi başına. Ama Resulullah öyle para vermiyor. Para vermediği halde neden toplandılar Resulullah'ın etrafına? Allah insanlara bir şuur da vermiş az yok. Batılla hakkı ayırt edebilen nur sahipleri hakkı orada gördüler. Burada hak var dediler. Batılı bıraktılar, hakka döndüler, Resulullah'ın eteğine yapıştılar. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de de mucizeler görülüyor. Mucizelerin görülmesi de onun hak peygamber olduğunun şahidi oluyor. Bundan dolayı insanlar da artık hiç düşünmeden tereddütsüz onun dinine girmekte hiç şey yapmıyorlar. Korku çekmez. Mesela mucizelerden bir tanesini söyleyeyim. Ashab-ı kiramdan dağınık evler, bizim şey evleri gibi, Trabzon'daki evler gibi, köylerdeki evler nasıl dağınık, biri orada, biri orada, biri orada. O zaman da evler böyleymiş. Herkes bir tarafta bir ev yapmış. Oradaki evden birisi gelmiş Resulullah'ın sohbetinde gece bulunmuş. Sohbet gece vakti. Lillahi'l-Fatiha. Subhane Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Hamdihi. الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم